след това фюрфюрфен. Имайте предвид, че окупната музика много мъчно се поддава на изучаване. Изисква се остър слух, съсредоточено внимание. После, човек трябва да се освободи от всички традиции. Сегашната музика, това е предизвор, наукната музика. Тъй като се развива технически обикновената музика, тя е подготвителна стъпка, която е плата музика. Цялата светска музика има два момента. Светската музика всякога е несъвършена. В нея има един момент на радост, вторият е на скръп, един на разрушение, вторият на съграждане. И в края на краищата тя ми оставя само съграждане и разваляне. В нея няма нищо определено. Можете да направите един опит. След като сте били някоя вечер на някой концерт или на хор, като се върнете, ще усетите една тъга. Направете опит. Той показва, че в тази музика има нещо незавършено. А такава състояние не трябва да дохожда. Музиката трябва да остави едно радостно чувство в възходящи степени. Ах, Thank you.

Вашу дорогу Свети Колко този човек вътре в себе си не е музикален. Един музикален говорител никога няма да пее да. Почнеш се да пиеш вода пред воренето. Това не е музика. Сега, яко музикантите свидят на някои сватби, наливат ги с вино. Почне ли музикантът да пие вино, той не е музикант. Като свърши пеенето и свиренето, да пие чиста вода. Ако някой иска да бъде музикант, кой е правилник? Онези, които искат да пеят, по-същото да правило трябва да спазват. После трябва да избягвате най-голямите чушки. Кислото също. Лимонена киселина обаче може да употребявате. Трябва да избягвате пиенето на студена вода, дишането през устата. Всички тия неща са вредни за музикалния орган. И когато излизате навън, за да се предпазите от простуда, ще се средоточите вниманието си върху дърното. Ще мислите за ларинкса си и няма да се простудите. Когато умът присъства в дърното ви, нищо лошо не става. Ще направите опит. Много певици изгубват гласа си от невнимание. Излязат навън, умът им не присъства в дърното. Дойде някоя електрическа вълна и те изгубват гласа си. Така, много се стреса. Oh, shit. тялото. Очите на Пер. Oh,

после да разбирате гласа на животните, на птичките, особено как започват да пеят. Такъв концерт става и най-после басовете как идват да прегласят. Цял оркестър и клей. Come on. когато дойде, не ти да не говорите рибо, а сикално не говори. И даже ти отмерено. Божественный язык няма излишни думи. Там думите са малки, но съдържателни. Всички думи са определени. Не можеш да им дадеш две значения. И много думи дори от Библията имат няколко значения. Кой не е свещен език? Свещеният език е неизменяем. Има такъв език и то е чисто божествен. И само онзи, който е разбрал музиката, само той ще разбере този език, ще разбере божествената поезия на нещата. Той ще започне от музиката и само така ще се обогатите и ще се създадете характер. Без музика всичко усилие, каквото и направление да се отправи, ще бъдат напразни и парализирани. Затова аз бих желал мнозина от вас да свирят, да пеят. Ще имаме свирци и щом се появи някъде спор, има някакво недоразумение, те ще се свирят и всички този спор ще отихне. Няма да пращаме особеното мисли. Знай, Πώς σκέφτες φτάνε. Ήξερε την τέση ή του πω σκέφτες φτάνε να μένει επριάτμο. Τι με το κλέδωτ τον προσύνει. Thank you. Πάντου φοβάστε ως την ώρα θήκη. Ερεσέβανε τον απομετά. Δε τον ιατανιστερεσέμι. Δε τον δόμητε πομετάσι. трябва да се развива. Не му трябва много. И този импулс постепенно ще се усили. Много мъчно е да дадеш дълги упражнения на този и когато тия органи не се развити. Това значи да се откажи от музиката. Ще ви дам това ще бъде едно приятно забавление. Ще имате тъй наречения окултен концерт. Унеси, които са дърлите, с тази окултна музика ще подобрят своята музика в света. Ще почнат да се различават от другите музиканти. Окултната музика не се свита, но тя може да послужи за един подтик на съвременната музика и всеки един музикант може да се ползва от нея, да представи песните в малко по-друга светлина. И свиренето, и пеенето. Как трябва да пеем? Ще имаме един начин за пеене, втори начин, трети начин и чрез опит ще видите какво се различава и окултното пеене. Щом пееш по окултен начин, където се пееш, веднага настава тишина. Човек, като по-окултно, то е заразително. Ти не можеш да се избавиш от това. На тебе се заражда едно желание да слушаш. Ти зарежеш работата си и ще кажеш. Отлично пее. Той, който пее, този преживява из ума и със сърцето си, и със душата си. От ума и сърцето влизат сили. Цялото битие пее, постепенно проследи, че важно съдът на смърт и ви кажат, ще ви помилваме само тогава, ако се на година се научите да пеете хубаво. Ще ви подарим живота само ако се научите се на година време да пеете хубаво. Може ли да се научите? И как ще пеете? И с какво вдъхновение? И ще кажеш, как да не пея? Yeah. фугасим с материалния човек. Любиш някого, но когато кажеш любя, тази любов не е материална, тя е духовна. Когато не сладаш аз, то не е материална. Аз любя. Значи ти имаш известен интерес, като кажеш аз вярвам, то е слабо, то е материално. Имам интерес да вярвам. Но вярвам, то е силно. И всички унези думи, които имат нужда подкрепа, са слаби. Жаден съм. То е силно. Този, който каже, аз съм гладен, той не е гладен. Гладният човек няма време да каже, аз съм гладен. Той съкратява времето и казва: гладен съм. А не, аз съм много гладен, че стомахът ми и така нататък. Тъй, че който казва, аз съм гладен, друг път съм ходил и прочие, той не е гладен. Който го знаете, той е психологически закон. Любя. То е силно. Аз много ви любя. Нищо не обитава. Той най-малко люби. И това може да се опита. Ти седи истината. Любя и обича. Mm-hmm. Yeah. си, когато се свири, когато се пее, ще внимавате да се вслушвате в гласа на другите. Някои от вас не внимават. Най-първо, ако ти не можеш да владееш гласа си, слушай тези, които пеят по-вярно. Давай ухо и се учи тях. Ако всичко вие внимавате по този начин, ние ще пеем отлично. И за една година все ще знаем повече от сега. Тогава ще се улесни работата на тия братя, които се занимават сега с ръководене на пеенето. Сега за окултната музика аз съм решил да отделя малко време. Няколко урока. И то да ви предам най-елементарните неща. Които не мога да ги поверявам. Има неща, които рядко свиря. Даже аз, който разбирам музиката, много добре, когато свиря някои тези парчета, пулсът на моето сърце се мини. За сърцето има опасност. Някои път то може да спре. Опасни са тия парчета. Затова много рядко ги свиря. Колкото пъти съм свирял от тях, все ще умре някой. Затова, като дойде до там, не пипам. Защо може да умре човек? Ако ритъмът на това парче не съответства на неговото сърце, то ще ги умъртви. Малки съответства. Аз съм упражнявал и тълката му сикариатки. Само веднъж съм свирил до Варна. Сидях в една кушта, вече му време беше. Oh. станат ли да пеят, обърнат гръб и бягат. До тогава, докато човек пее, той смел и решителен. Престани ли да пее, той мисли да бяга. И унази жена, която престане да пее вкъщи, а знае какво мисли, ще бяга. Първото изкушение е да не пеете. Като станеш сутрин, да си потъмъникаш, да си посвириш сестра. Ако искаш работите през целия ден да ти вървят добре, да си попееш 15 минути. Едно правило е това. Може да го опитате. Ще станеш сутрин, ще пееш. Жена, която не пее, и мъж, който не пее, те не могат да въртят. Кушта. И деца не могат да възпитават. Той е много вярно. Направете опит. Дали тази година ще направите опит? Сега ще поверите моите думи. Пейте 15 минути съзнателно и след една година ще видим какви ще бъдат резултати. На музиката нашето положение ще се подобри най-малко 50% на всяко едно отношение. Сега разбира се, в музиката има друг един елемент, който е опасен. Затова човек трябва да бъде чист. Може да се мъкне тщеславието или алчността да печелиш с нея. почнеш ли да пееш или да следиш за пари, пета са една от подбудителните причини. Свършил си. Музиката трябва да бъде дар. Пееш ли? Не помен няма да има в душата ти за пари. Ако някой ти даде пари, да не мислиш, че като ти даде 5 или 10 лева, да с това ти е платил. Музиката е нещо, което не може да се плати. Едно парче изсвирено укупно с нищо не може да се купи. Та по този начин на унези, които свирят на пиано, които свирят на китара, на цигулка, ще им дадем укупни правила, как да се държат луковете, как да свирят. Ще им дадем упражнения за това. После ще обърнем внимание как да се държат пръстите, но няма да разправите това на другите цигулари. Че упражнение ще ги вълкувате тук там, но не всякога. Сега, ако поискам един от учениците да изпее една песен, би ли изпял някой изведнъж, без да мисли? Аз ще поканя да пее някой, който има хубав глас. Първото, което ще се яви от вас, е, че ще се стеснявате, ще мислите, че тези наукови секретици. Не, не секретици. Тук всички са приятели, ученици. Тук критика няма. Който се съгласи, ще изпее само половин должен была согласиться мне. Согласились ты на это, Бэ? А знаю, что сердце не стырось положено, да, Бэ? аз се приязвам. Някой път песенки ги пеете по-добре, а някой път има някаква дискриминация в душа. тирокото. Тъщи сте настроени, че няма дори да ви тръпне око, като влезете в София когато човек е музикално настроен, не му мисли много. Но ние ще седим доста дълго време там, горе, че да се върнем Yeah. Ton. Σφύριλισσα εισαπέλη. Κατώτησον σαού. Κατωβιάζον τους κλάδους κύριστε να προέστε. Το είναι πράγμα και κακιά. Κακλείτες, ζαραζιάδευσε σκληπένη, σκληπτυγένη. Είναι μόχης της πρέφης. Ρασπίρες κοβάει την έπιτη. Ακουίσκεται μόχι την απράβημα έπιτα. Να κλάστη προεισβητή τσιάλα σενζάτσια. Thank you. хорни, които са най-трудни. Но аз вярвам, ще направим малки микроскопически опити и ще видим как действа музиката върху нас. Най-първо ще направим опити със себе си. После върху вашите. И що излезе тъй, че 200-300 души могат да тръгнат подира вас. Сигурно можете да бъдете в успеха, защото екипната музика се изисква голямо присъствие на ума, на сърцето и на волята, равновесие се иска. Ще имаш дисциплинирана воля. От нищо няма да се смущаваш. Понеже това е неделит, божествен закон, който цели в целия космос, в цялата природа. Ти тук си в съгласие, хармония със себе си. Цялата природа е с тебе. И няма кой да ти се противи. С тебе ли е тя? Влезеш ли в съгласие с природата? Всичко става. И ти гледаш ти, после ще получваме и други области. Музиката няма да вземе всичко към и време. 5, 6, 7 музикални урока ще имаме през годината. Най-много 10, не повече. А сега темите за плача останаха нечетени. Хайде на втория път ще ги четем. сега малко да се починем.